mine numai supărat. Mult de caz este în jur, multă minciună, iar se adună norii a furtună. Supărat, supărat sunt, Doamne, numai supărat. Mult necaz este în jur, multă minciună, iar se adună norii a furtună. În viața mea nu s-ate chiar am locul lor, dar ceva nu pot uita ușor. În viața mea nu s-ate chiar am locul lor, printre atâtea rele bune sunt un trecător prin lume. Supărat, supărat sunt, Doamne, numai supărat. Mult mă-ntreabă lumea cum e, ce-i cu mine, eu le spun că ar fi loc de mai bine. Supărat, supărat sunt, Doamne, numai supărat. Mulți din prietenii în care am crezut, repede și ieftin m-au vândut. Supărat, supărat sunt, Doamne, numai supărat. Mulți din prietenii în care am crezut, repede și ieftin m-au vândut. În viața mea nu s-ate chiar am locul lor, dar ceva nu pot uita ușor. În viața mea nu s-ate chiar am locul lor, printre atâtea rele bune sunt un trecător prin lume. Supărat, supărat sunt, Doamne, numai supărat. Supărat am fost și supărat voi fi. M-au trădat frații și prietenii.